26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica. Więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 stycznia, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Po górnikach i kolejarzach także pocztowcy chcą strajkować. PSL pożegna się z subwencją, PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe partii za 2013 rok. Ewakuacja astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ich życiu nic nie grozi. Kolejarze, energetycy, pocztowcy i być może zbrojeniówka mogą dołączyć do górniczych protestów. Zapowiedział to rano szef Solidarności. Godzinę temu mówiliśmy o planach kolejarzy, teraz zapowiedzi pocztowców. Poczta Polska chce zwolnić w tym roku 8 tysięcy listonoszy, alarmują związkowcy. O tych zamiarach listonosze dowiedzieli się z nowych planów zatrudnienia, które trafiły właśnie do urzędów pocztowych. Władze spółki zachęcają do dobrowolnych zwolnień. Jeżeli ktoś podejmie taką decyzję, do końca lutego dostanie odprawę w postaci 6-miesięcznej pensji, mówi Andrzej Piekarz z Pocztowej Solidarności. W niektórych miejscach nie ma cięć, natomiast w niektórych jest to nawet do 20%. Na 30 listonoszy 7 ma być zredukowanych, na 14 2,5 etatu zredukowanych. Listonosze po prostu nie wyobrażają sobie wykonać tej dodatkowej pracy za listonoszy, którzy stracą pracę, czyli tak naprawdę będą zmieniane rejony obsługi doręczeń i spadnie nam na pewno jakość i terminowość usług. Rozmowy związkowców z zarządem spółki w sprawie zwolnień planowane są w przyszłym tygodniu. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się protest 14 już kopalni Kompanii Węglowej. Górnikom nie podoba się rządowy plan naprawczy spółki i zapowiedź likwidacji 4 zakładów. Restrukturyzacja to konieczność, przekonuje poseł PO Tadeusz Aziewicz. Warto by chcieć wsłuchać się wzajemnie i żeby związkowcy pamiętali o tym, że reprezentują ludzi, że to nie jest gra, zabawa, udowadnianie sobie, kto ważniejszy. Wszyscy odpowiadamy za to, żeby rozwiązać problem, żeby ludzie mieli robotę. I tam, gdzie ta robota nie ma sensu, bo tu mówię o wygaszaniu działalności niektórych kopalń, to żeby zapewnić pracownikom miękkie przejście do innej rzeczywistości, czyli spokojne ograniczanie produkcji z osłonami takimi, na jakie nasze państwo jest stać. A rządowy plan osłonowy dla górników krytykują samorządowcy ze Śląska. Wiceprezydent Katowic Krzysztof Mikuła. Może być tak, że kolejnym etapem restrukturyzacji mogą być objęte kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego i wtedy to będzie już problem miasta Katowice. Mamy nadzieję, że rząd przedstawi bardziej konkretne plany, bo na razie co do tego, jak poradzić sobie z tą sytuacją dalej w kontekście jakby osłonowym, cisza jest. Ostatnie rozmowy między rządem a górnikami w poniedziałek zakończyły się fiaskiem. MSW czeka na ofertę pomocy dla uchodźców z Donbasu. Przez najbliższe pół roku będą oni mieszkali na Warmii i Mazurach. Większość z prawie 200 osób trafiła do ośrodka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach. Tu nasi goście będą w okresie pierwszej adaptacji, mówi minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Ten pierwszy etap adaptacyjny ma związek również z tym, o czym mówili nasi goście wczoraj na lotnisku. Wyjechali z miejsca wyjątkowo tragicznego. Państwo na lotnisku mówili, potrzebujemy najbardziej poczucia bezpieczeństwa, spokoju i ciszy. I to w pierwszej kolejności musimy zagwarantować i zapewnić. Dyrektor ośrodka w Rybakach, ksiądz Piotr Hartkiewicz, przyznaje, że program pobytu uchodźców jest wciąż przygotowywany. Myśmy o tym zadaniu rządowym, które zostało nam zlecone, dowiedzieli się zaledwie 2 tygodnie temu, więc to jest bardzo mało czasu, żeby przygotować 6-miesięczny pobyt tych ludzi i sprostać ich oczekiwaniom. Wiadomo już, że wstępny program opracowany przez resort spraw wewnętrznych to odpoczynek, kursy języka polskiego i legalizacja pobytu. Mamy problem, przyznają ludowcy. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PSL-u za 2013 rok. Ludowcy złożyli skargę do Sądu Najwyższego. W przypadku jej odrzucenia PSL straci prawo do subwencji z budżetu państwa na 3 lata. To będzie mieć wpływ na finanse partii, tym bardziej, że stronnictwo spłaca jeszcze kilkumilionowy dług z 2001 roku, przypomina poseł PSL-u Stanisław Żelichowski. Ciągle nie jesteśmy w takiej samej sytuacji jak inne partie, bo spłacamy 21 milionów złotych z odsetkami za 2001 rok. No i dziś, co by nie było, wygrywają nie tylko struktury, wygrywa również forsa. My nie mając tej forsy, no jesteśmy w gorszej sytuacji jak ci, którzy mają forsy w nadmiarze, bo są partie, które pozwalają sobie na ochronę swego prezesa czy inne rzeczy, a my nie mamy na nic, na bieżące działanie. Powodem odrzucenia sprawozdania PSL-u było gromadzenie pieniędzy poza kontem partii. Miał się tego dopuścić jeden z lokalnych działaczy. Ewakuacja astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z powodu wycieku amoniaku musieli przejść z amerykańskiej do rosyjskiej części stacji. Według rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos nie zagraża im żadne niebezpieczeństwo. Szajka oszustów, którzy handlowali fałszywymi rysunkami Picassa, Miro i Matiza, rozbita w Hiszpanii. Zatrzymano 3 osoby. Dochodzenie pod kryptonimem Podglądacze trwało od ponad roku. Latem ubiegłego roku podczas rutynowej kontroli samochodu na przejściu granicznym między Hiszpanią a Andorą policja znalazła kilkanaście rysunków podpisanych przez Juana Miró z orzeczeniami o ich autentyczności. Po zbadaniu prac przez historyków sztuki okazało się, że wszystkie są fałszywe. Ustalono też, że przewożący rysunki kierowca regularnie odwiedza galerię w Saragosie, gdzie za setki tysięcy euro oferuje je zainteresowanym osobom. Policja aresztowała sprzedawcę, właściciela galerii i adwokata, który przechowywał falsyfikaty. Wciąż nie wiadomo, kto jest fałszerzem, ani kto potwierdzał autentyczność dzieł. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, lokalnie opady deszczu, na wybrzeżu burze i tam oraz na południu silny wiatr. Od 5 stopni w Suwałkach do 8 w Katowicach i Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja, ale słuchaj, Pascal, jaka to była akcja! Idę sam, idę środkiem, mijam jednego, drugiego, przyspieszam i nagle jestem już sam na sam z bramkarzem. I co? No, dałem mu przepis i mnie wpuścił. Zrób w pięknym stylu mistrzowskie przekąski z kurczaka. Bo teraz podudzia z kurcząt kosztują tylko 6,99 za kilogram, a uda jedynie 5,99 za kilogram. Lidl. Mądry wybór. 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy wymiary gitary. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsze trzy wymiary gitary prowadzę ja, Grzegorz Hoffman, a audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Jak zwykle w takich sytuacjach, to znaczy kiedy ja siadam przed mikrofonem i prowadzę trzy wymiary, pojawiają się nagrania artystów sprzed lat, rockowych, z różnych parafii i dzisiaj też tak będzie. Ale zanim do tego dojdzie, mam przyjemność Państwa zaprosić na kilka minut dotyczących nieco innego tematu, ale poniekąd oczywiście również związanego z trzema wymiarami gitary. Orange Warsaw Festival 2015. Otóż, jak Państwo być może się spodziewają, w tym roku odbędzie się kolejna edycja festiwalu Orange Warsaw Festival i podobnie jak w roku ubiegłym, program Trzeci Polskiego Radia będzie temu wydarzeniu patronował. No i cóż, przynajmniej część tych najbardziej atrakcyjnych ogłoszeń u nas na antenie, właśnie głównie w trzech wymiarach gitary. Kolejnych proszę wypatrywać, nasłuchiwać, a dzisiaj zaczynamy. I zaczynamy od artysty, czy właściwie artystów polskich, bowiem na Orange Warsaw Festival w tym roku wystąpi zespół, który debiutował przed 4 laty mniej więcej. Najpierw była epka, później single, wreszcie płyta długogrająca. Wszystkie ich nagrania przyjmowane bardzo życzliwie, nie tylko przez krytykę, ale również przez fanów. Gitar jest tam akurat stosunkowo niewiele. Zespół zdecydowanie klubowy, taneczny, trochę elektro, ale gitary też gdzieniegdzie się pojawiają. Krótko mówiąc, kamp. the modern heart. When the lights collide, no freedom till we fall apart. The modern hearts. Ooh. When we go outside in the city of the modern hearts, distance of the modern. Distance of the Modern Hearts, grupa Camp. Ten zespół pojawi się na Orange Warsaw Festival w tym roku. Mamy jeszcze dla Państwa, jeszcze jedna istotna, być może dla niektórych z Państwa przynajmniej informacja, o zespole Camp będzie również dzisiaj w programie alternatywnym po godzinie, między godziną 19 a 20.50 u Agnieszki Szydłowskiej. Teraz mam dla Państwa do ogłoszenia trzech, właściwie, no powiedzmy, że dwa zespoły i jedną solistkę. To wszystko artyści zagraniczni. Po kolei grupa amerykańska, rockowa, Incubus, zespół funkcjonujący już od ponad 20 lat, a dopiero pierwszy raz w Polsce. I na Orange Warsaw Festival w tym roku będzie przy okazji promował swój najnowszy album, który wkrótce ma się pojawić w sklepach. Kolejna grupa, która również zagra na Orange Polsu Festival, to z kolei angielski zespół, zdecydowanie młodszy, bo funkcjonujący dopiero od mniej więcej 4 lat, Bastille. Zespół młody, ale już był nominowany do kilku różnych nagród Brit Awards i również nagrywa nową płytę, która wkrótce na rynku, i właśnie tę nową płytę będą promować również w lecie. O grupie Bastille będzie można również usłyszeć i posłuchać ich muzyki w najbliższej audycji Myśliwiecka 357 u Piotrka Stelmacha. Natomiast kończy tę grupę ogłoszeń Paloma Faith. Artystka, która debiutowała przed kilkoma laty. Do You Want the Truth or Something Beautiful? To była jej debiutancka płyta. Bardzo duży sukces na Wyspach Brytyjskich, podwójna platyna. Nie tylko zresztą na Wyspach Brytyjskich, właściwie w dużej części Europy. Później była druga płyta i wreszcie w roku ubiegłym A Perfect Contradiction, trzeci album, no, który się okazał chyba wręcz już największym komercyjnym sukcesem, ale trzeba przyznać, że to nie jest taka tuzinkowa muzyka pop. Paloma naprawdę potrafi śpiewać i część słuchaczy programu trzeciego, również być może Trzech Wymiarów Gitary, myślę, powita tę wiadomość o jej występie na Orange Warsaw Festival z radością. Posłuchajmy Palomy. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I'd make wine from your tears. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided Never Tear Us Apart, to oczywiście utwór z repertuaru grupy In Excess. Przypomnę jeszcze wszystkich artystów, których dzisiaj ogłosiłem. Ogłosiłem oczywiście, że wystąpią na Orange Warsaw Festival w tym roku. Ze Stanów Zjednoczonych Incubus, z Anglii Bastili, Paloma Faith i z Polski Camp. Kolejne ogłoszenia wkrótce na naszej antenie. A teraz przechodzimy już do muzyki związanej bezpośrednio z gitarami. Na początek The Reatots. Jay Riotta, artysta zasłużony dla punk rockowej muzyki, dla hardkoru też, głównie oczywiście amerykańskiego, dlatego że pochodził ze Stanów. Myślę, że słuchaczom programu trzeciego może być znany dosyć umiarkowanie, dlatego pozwoliłem sobie sięgnąć dzisiaj po jego nagrania, no zwłaszcza, że wczoraj minęło 5 lat od jego śmierci. Przedawkowanie, narkotyki, alkohol, nie wiadomo dokładnie, co było bezpośrednią przyczyną, no ale w każdym razie Jay Riotot, czyli właściwie Jimmy Lee Lindsey Jr., wiódł dosyć rock'n'rollowy tryb życia i niestety skończył przedwcześnie w wieku zaledwie 29 lat. Nie zdążył skończyć 30. Dziś sięgam po jego nagrania z roku 1998, Teenage Hate. Dosyć znamienny tytuł płyty grupy, którą nazwał po prostu od swojego pseudonimu scenicznego The Riotots. Za nami It Ain't Me, a teraz I Love Living. I don't know. Jay Riotot i Driotot sprzed lat kilkunastu. Teenage Hate to tytuł płyty, a utwory nosiły tytuł I Love Living i Not Your Man. Teraz nadal pozostaniemy jeszcze oczywiście w kręgu muzyki gitarowej, ale jednak to będzie muzyka z zupełnie innej szuflady. Otóż za mniej więcej półtora tygodnia Edward Van Halen będzie obchodził swoje 60. urodziny. Zespół Van Halen powstał jeszcze w latach 70., a na pierwszej płycie debiutanckiej tej formacji Edward przedstawił się wszystkim w ten oto sposób. Nie przesadzę chyba specjalnie, gdy powiem, że tym króciutkim fragmentem, bo niespełna dwuminutowym, Edward Van Halen w roku 1978 zdmuchnął bardzo dużą część konkurencji gitarowej. No i wytyczył pewne standardy na wiele kolejnych przyszłych lat. No ale teraz posłuchajmy Edwarda Van Halena. No już nie tylko jako gitarzysty, ale również jako kompozytora. Tym razem utwór pochodzący z trzeciej płyty długogrającej grupy Van Halen, Women and Children First. I like the way the line runs up the back of this stocking. I've always liked those kind of high heels too, you know. No, don't take them off. Leave them on. Yeah, that's it. A little more to the right. Everybody Wants Some, utwór sprzed 25 lat. Trochę zapomniany, a niesłusznie, dlatego że wcale nie gorszy od wielu nagrań, które muzycy grupy Van Halen stworzyli później. No ale wiadomo, sukcesy te komercyjne przyszły, co prawda stosunkowo wcześnie, ale te mega sukcesy przyszły wraz z płytą 1984 albo 1984, wszystko jedno. W każdym razie płyta bardziej komercyjna, mniej surowa od poprzednich. Edward Van Halen zaczął grać, oczywiście grał do tej pory na różnego rodzaju gitarach, ale zaczął również grać na instrumentach klawiszowych, elektronicznych, syntezatorze, krótko mówiąc. Także część fanów się odwróciła, przynajmniej podrapała się po głowach, a inni przywitali z wielką radością nadejście płyty, o której właśnie mowa. Z niej utwór może ten nie najbardziej znany, ale równie dobry. hot tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. She's my name. Rok 1984, płyta pod tym właśnie tytułem, utwór Panama, złota era MTV przy okazji. Wtedy się oglądało teledyski, naprawdę. A Edward Van Halen za niespełna 2 tygodnie będzie obchodził swoje 60. urodziny i dlatego właśnie dzisiaj poświęciliśmy mu trochę czasu. Pora na kolejnego solenizanta, Rod Stewart. Artysta, który przed kilkoma dniami skończył 70 lat. Wierzyć się nie chce, czas leci. A jednak Rod Stewart, zanim zaczął śpiewać piosenki melancholijne, nastrojowe, pełne uroku i wykwintności, był rock'n'rollowcem. Dowód? Proszę bardzo. Thank you. The Faces, czyli zespół, który w latach 60. z innym wokalistą, Steve'em Marriottem, funkcjonował jako The Small Faces, a później no to była zasadnicza zmiana, bo Kenny Jones, Ron Wood, Ian McLagan i Ronnie Lane cały czas w tej grupie grali. Później Rod Stewart zaczął tworzyć już na własne konto i tak jak powiedziałem, jeszcze w tych najwcześniejszych latach zdecydowanie rock and rollowo. Yeah. Hot Legs i Rod Stewart z roku 1978, płyta Footloose and Fancy Free. Przypominam, że Roda Stewarta dzisiaj słuchamy w związku z tym, że przed kilkoma dniami obchodził swoje 70. urodziny. Zanim ostatni utwór w dzisiejszej audycji, mam dla Państwa zaproszenia na najbliższy, na niedzielny koncert grupy Kolarz w naszym studiu. Zapraszam, 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Najbliższa niedziela po 20 w naszym studiu wystąpi reaktywowana grupa Kolarz. Zapraszam do startowania po zaproszenia. Ja już się z Państwem w tej chwili żegnam. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. A na koniec raz jeszcze Rod Stewart, tym razem z towarzyszeniem Jeffa Becka. Do usłyszenia.